پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ قیامت سے پہلے مسلمان عقائد، طور و طریقے، لباس، چال ڈھال، رہن سہن، کھانے پینے وغیرہ ہر چیز میں کفار کی پیروی کرنے لگیں گے۔ ابن ماجہ میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے سے پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے، وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کی سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی امتوں سے آپ کی مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اور کون؟ یہاں ایک لفظ آیا ہے گوہ۔ گوہ ایک چوہے کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، اسے گوہ کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود اور نصارہ کی اس طرح پیروی نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کو فیوچر بتایا گیا تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک بات نوٹ کروانا چاہوں گی کہ پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی میں وہ چیزیں نہیں آتی جو ہمارے دین کے خلاف نہ ہوں، بلکہ وہ چیزیں جو ہمارے دین کے خلاف ہوں وہ آتی ہیں۔ سب سے پہلے عقیدے میں ہی دیکھیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ اور ہم ایک ہی ہیں، یہود اور نصارہ اور مسلمان ایک ہی ہیں، اور ان کی پیروی میں ان کے ساتھ کینڈلز بھی لگاتے ہیں، پھر کفاروں کا تہوار ویلنٹائن ڈے وہ تک مناتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈے مناتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لباس میں بھی ان کی پیروی کی جاتی ہے، جیسے اگر وہ شارٹ پہنتے ہیں تو ہمیں بھی ویسے ہی شارٹ چاہیے۔ پھر تجارت میں ہی دیکھیں، سودی کاروبار جو ہیں، پھر مرد عورتوں کی مکس گیدرنگ جو ہوتی ہیں، پھر عورتوں کی بے پردگی، پھر اور دیکھ سکتے کہ لیفٹ ہینڈ سے وہ لوگ کھاتے ہیں تو ہمیں بھی لیفٹ ہینڈ سے ہی کھانا چاہیے۔ تو ان کے جو کلچر ہیں ان کو بھی اپنایا گیا ہے، ان کے کھانے پینے کے طریقوں کو تک اپنایا گیا ہے۔ آپ بے شمار مثالیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو پہلی امتوں کے طریقوں کی پیروی میں کر رہے ہیں یہ سب، اور مسلمانوں کو اس سے روکا گیا تھا۔ کفار کی پیروی کرنے کے معاملے میں مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اس کے بارے میں طبرانی میں آتا ہے، حضرت مستوردی بن شداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت پہلی امتوں کے طریقے اختیار کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں رہے گی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمان کس طرح سے سابقہ امتوں کی طریقوں کی پیروی کر رہی ہیں، ان کے دیکھا دیکھی میں برتھ ڈے منائے جا رہے ہیں، اور انہی کی طرح کینڈلز لگائے جا رہے ہیں، برتھ ڈے کیک پر کینڈلز لگ رہے ہیں۔ یہ کس کی پیروی ہے؟ کس نے ہمیں تعلیم دی تھی کہ برتھ ڈے پر کینڈلز لگاؤ، کیک لاؤ، کیک کاٹو؟ یہ کس کی پیروی ہیں؟ اسی طرح نیو ایئر منا رہے ہیں، اور نیو ایئر بھی اس طرح منا رہے ہیں جیسے عید ہی چل رہی ہے ان کی۔ سب سے بڑا تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ کرسمس ڈے پر ہماری مسلمان مائیں اپنے بچوں کو سانتا کلاؤس کے کپڑے پہناتی ہیں اور اسکول بھیجتی ہیں تاکہ ان لوگوں کو خوش کیا جا سکے یا ان کے پروگرام میں شریک ہو سکے۔ پارٹیوز وغیرہ میں کھڑے کھڑے ہو کر کھانا کھایا جا رہا ہے تاکہ ان کی پیروی کی جا سکے۔ آج مسلمان یہود اور نصارہ سے اتنے مرعوب ہوئے ہیں کہ ان کو فالو کرنا وہ فخر بھی سمجھتے ہیں، الا ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو نہیں پسند کرتے۔ اسی کے بارے میں رواح البازار میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنی پہلی امتوں کے نقش قدم پر چلو گے، اگر وہ ایک بالشت چلیں گے تو تم بھی ایک بالشت چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ دو ہاتھ چلیں گے تو تم بھی دو ہاتھ چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کی سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی داخل ہوگے، اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تو تم بھی اپنی ماں سے زنا کرو گے۔ آج لوگ بغیر سوچے سمجھے ان کی ہر چیز میں پیروی کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سابقہ امتوں کی پیروی کرنے سے بچائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا کریں۔ آمین۔